إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله من البدع والضلال أعاذنا الله من النار أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون وأحثكم على طاعة الله وطاعة رسوله لعلكم تفلحون أين نقزانك كإيمان نواوسيا سمبامبا نقيوسيا نسيانك وجمزيما لكم شاء الله سبحانه وتعالى إنه قد فاز المتقون إلويني كوانبا ومفاول ونقم شاء الله سبحانه وتعالى وعلموا أن الغنى حرام لكن في أجوان نقزانك كإيمان ومن يمني حرام هكذا قال علماؤنا هذا نجي ما يقوم بعلماءات ولبزنغنزة قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى الشيخ عبد العزيز بن باز الأمرهيم أسمى إن استماع إلى الأغاني حرام ومنكر إلى من يقوم بها كسكليز ميزيكي كسكليز نيمبو نحرامنا نمنكر ومن أسباب مرض القلوب كذلك نكتك سباب ومبازو زنوبا نمويو نقوى مغنجوة نكتك سباب يقوى انجزا مغنجوة كتك مويو وقصوتها كذلك كوبا نمويو كوى مغمو هاو سكي ويما وكفواتا ولا هواسما بمبايا وسباب يقوى اندكيز مسألة ينيمو يقول فضيلته أسمى فضيلة الشيخ وقصوتها وصدها عن ذكر الله وعن الصلاة نيمو نيموجة كفك سبابو إذن انفن يمتو أو أنا بزوية هاويزك فني عبادة يا الله سبحانه وتعالى هاويزك تكليز صلاة كما ينبتكانا وقد فسر أهل العلم وقد فسر أكثر أهل العلم حقيقة من يليدوا نقوامبا ولفسير وين جكتك واتوا واليوبوا إليمه قوله تعالى قولي الله سبحانه وتعالى لبسيمة ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا كنا ميونغون مواتوا مباو هننوا أقوز ومنينو هننوا أقوز ومنينو لانغو نمذموني ليضل عن سبيل الله ووازق إبتازا زي الله سبحانه وتعالى ألف ويتخذها هزوا ونالقاني لنبهيلي نكما لم جنبو لم جزم جازتو كنباو كنباو فلانتو كنب إلى نيمبو كيويكا kwenye redio yako ile nyimbo kiweka kwenye simu yako ile nyimbo kiweka kwenye CD yako imechukua mahala pa Qur'an imechukua mahala pa kusikiliza hadithi za mtume leo hii al-khutaba makhatibu wa hii da'wa al-mubaraka da'wa ya ahli sunnah wal jamaa ad-da'wa as-salafiyya makatibu ni wengi mno katika nchi yetu hii ya Tanzania. kadhalika na nchi jirani za Kenya ambao wanazungumza Kiswahili, duatu ni wengi. Ukitaka usikilize mawaidha ya Ahlusunnah wal Jamaa, utasikiliza siku nzima na uweze kuyamaliza, kwa sababu watu ni wengi sana, mashekhe ambao wanazungumza mihadhara, ambao wanazungumza khutba, ambao wanazungumza nadwa, ambao wanazungumza mambo mbalimbali, durus. Una haja gani leo wewe ya kusikiliza miziki, miziki ambayo haikunufaishi wewe kwa lolote? Eleweni ndugu zangu katika imani, alulama as-salafus salih, wema waliotangulia wametahadharisha na swala zima la kuendekeza miziki, kusikiliza miziki, kwa sababu ni jambo ambalo kwamba ndani yake miziki unaotesha unafiki, kama tutakavyoona katika baadhi ya nukulati za salafu salih. Yakulu Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala, Sheikh Ibn Baz asema, wa kana Abdullah bin Mas'udi, alikuwa Abdullah bin Mas'udi يقسم على ان له الحديث هو الغناء. الكوا خلاف عبد الله بن مسعود. ومن هو ابن مسعود؟ ابن مسعود هذا الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه واله وسلم لاجله: من اراد ان يقرا القران غدا طريا كما انزل فليقرا بقراءه بن ام عبد. Abdullah ibn Mas'ud huyu ndio yule ambaye Mtume alisema kwamba ambaye anataka kusoma Qur'ani mbichi mbichi kama ilivyosukka, na asome kama anavyosoma ibn Umm Abd, yani Abdullah ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud alinusuka aya hii akaapa mara tatu asema, wallahi huwa al-ghina, wallahi haya hii haijasukka isipokuwa kwa ajili ya nyimbo. Nyimbo ni haramu, ndugu zangu katika imani. Msiendekeze kusikiliza haya manyimbo, haya fai, mnaharibu nyakati zenu, zinakufanyeni mnaacha ibada. Nyimbo ni mambo ambayo kwamba yamekatazwa, na hawafanyi mambo ya nyimbo, hawasikilizi nyimbo isipokuwa al-fusaq, watu mafasiki, watu waovu. Wa idha kana ma'a al-ghina'i alatu lahu, ikiwa katika hiyo nyimbo imeongezwa tena na alatu lahu, zile ala za muziki kama vile nai, ngoma mbalimbali, marimba na vitu vingine ambavyo vinaingizwa katika muziki. Wal'ud, al'ud pia ni katika aina fulani ya ala tulahu, vile vile ala za muziki. Wa tabl, na ngoma. Sara tahrimu ashad, basi huo uharamu ndio unakuwa maradufu zaidi. Nyimbo zenyewe ni haramu, alafu ikitangazwa na haya magoma, sasa ndio kabisa ule uharamu unazidi kuwa zaidi. Wa dhakara ba'dhu al-ulama'i, na wakataja baadhi ya wanazuoni, anna al-ghina'a bi alati al-lahwi mu'arramun ijma'a, kwamba nyimbo tena hadha zikukusanyika na ala za muziki ni haramu moja kwa moja kwa ijma'a ya salafu salih. Falwajibu al-hadhar min dhalik, ya wajibu ndugu zao katika imani ni kujihadhari na hilo, mpaka kwenye simu yako usiweke. Pole huna kitu ambacho kwamba kinaweza kikakujulisha simu yako inaita, mpaka uweke mziki. Mtu anasali, yuko katika rukuu, yuko katika sajida, basi simu yapiga mziki kweli kweli, anawakera waumini katika msikiti. Hada la yamdhaki wallah, hii ni jambo halijuzu wala halifai hili. Haijuzu kuweka manyimbo mpaka kwenye masimu, bali kwenye simu yako pia haijuzu kuweka Qur'ani, kwa sababu wewe uko tooni, simu yaita yasoma Qur'ani ndani ya to ha? Au Qur'ani yasoma imefika mahala pazuri, likuwa usikilize mawaidha wakati umpokee huyo anayekupigia, labda ni mtu mmoja muovu tu fulani hivi. Idha qura'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu, inaposoma Qur'ani msikilizeni, nyamazeni, msikilize vizuri. Leo umeifanya Qur'ani ndiyo nughma, ndiyo kiito cha simu yako. Hadha la yajuzu kadhalika, hii pia haijuzu, kwa sababu ni kuidhalilisha Qur'ani. Qur'ani inasoma, watakana uisikilize inasemaje, wewe wakata wampokea mtu, hii haijuzu. Kwa hivyo kuna vitu vya namna hiyo, hata kwenye simu yako usijaribu kuweka mambo kama hayo ya mziki na mengineyo. Falwajibu alhadar min dhalik waqad sahha an rasulillah, na imekuja hadithi sahihi kutoka kwa mtume alayhi salatu wassalam annahu qala, kama yeye alisema, la yakunanna min ummati aqwam, kutatokea katika ummati wangu baadhi ya watu ambao yastahiluna alhira walharir, katika riwaya yastahiluna alhira walharir walgham walmaazi, kuna watu watakuja kuhalalisha alhira. Alhira na hiyo ina maana ya nini? Alzina, watakuja kuhalalisha zina, walharir na harir, walkhamr na pombe, walmaazi na miziki. Leo hii watu wakaekewa mziki, wafurahi kwa kweli, wakusanyika watu wazakuta mji mzima, watu wameelemea hapo kwenye mziki. Ana simame shekhe ale watu wa mawaida, watu wa watu wanambeza, yani kana kwamba watu wameafikiana katika maasi. Angalia katika masuala ya kimipira haya, utawakuta watu wote wameafikiana, mimi Simba bwana, mimi Yanga, watu wote lao moja, watu wamejezana hivi. Lakini hebu watoe waletee jambo la dini hapo, waambie Allah subhanahu wa ta'ala yakulu ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به عند ربه. وأنبيه إذو أتكي يوم بما مجانا الله من جنياته هو هنا دليل هو نسكي يقيم مع الباك فبايا وسكي أنا للوش هو هو يتضعف وجيتي الذهب سفنايا من يقوان الذهب لنكم فلاني مبالنا قني مفيرا من أتكيانا نيوس لكن يقوان قال الله قال الرسول كلا موجة جيتي الذهب لك ili mradi aikatae ile aya au aikatae ile hadithi. Kwa hivyo mtume alayhi salatu wasalamu anasema kutatokea watu wa namna hiyo ambao watakuja kuhalalisha zina na harir na pombe na miziki, na bila shaka huo wakati utakuwa umefika sasa hivi, kwa sababu palipofikia sasa hivi ni pabaya. Zina zinafanywa nje nje, pombe zinanywewa nje nje, miziki inapigwa nje nje, kumebakia nini tena? Walhirra huwa alfarz alharam, ni tupu ya haram, yani zina walmaazif, na miziki huwa alagani walalat atarf, ni nyimbo na zile ala za kupigia muziki, vyombo vya kupigia muziki vyote vinaitwa alat madha atarf. Fausika ya Abdallah, na kuhusia ewe mja wa Allah, wa ghayraka, na mwingine ambaye hayupo hapa labda ambaye anasikiliza, bisama'i al-Qur'an al-Karim, kama anasikiliza, sikiliza Qur'ani tukufu, kadhalika na barnamiji ambazo kwamba zina faida na wewe katika Uislamu wako. Ash-Shaykh Ibn Baz rahimahullah ta'ala yeye hapa amehusia sana watu wasikilize idha'atul Qur'an, kwa sababu anazungumza ya maneno, anazungumzia mamlaka ya Arabia ya Saudia, na idhaatul Qur'an ni radio ya kisalafi ambayo inapatikana katika miji ya Makka au Riyadh au Madina. Ukifika hapo ukifungua unaipata, bali mpaka hizi sehemu zetu huko kwa wale ambao kama wanajulia pia inapatikana, lakini inaongea Kiarabu, ni radio ya kisalafi. So akawahusia asema, na wahusia msikilize idhaatul Qur'an al-Karim wa barnamiji Nuru ala Darbi, msikilize barnamiji ya Nuru ala Darbi, na ni barnamiji ambayo kwamba inatolewa ni baadhi ya masheikh al-muhaqqiqina, masheikh ambao kwamba ni masika wanaoaminiwa katika dini za Uislamu. Vile vile amma az-zawad, ama mas'ala ya az-zawad katika mas'ala ya arusi, fayusra fihi darb ad-duff ma'a al-ghina'i al-mu'tad, ni sharia hapo katika arusi wanawake kupiga dufu na kuimba nyimbo zao ambazo ni za kawaida, alladhi laysa fihi da'wat ila muharram, nyimbo ambazo ndani yake hakuna kulingania kwenye mambo ya haram, wala madh al-muharram, wala kusifu kitu cha haram, fi wakti min al-layli, na ni sehemu ndogo katika usiku, linisa khasa, na hiyo ni kwa wanawake tu basi, si wanaume, wanawake. Mtume alayhi salatu wassalam amwambia Aisha, mmempeleka jari ya kule kwenye harusi aende akaseme atainakum atainakum, tumekujieni tumekujieni. Yaani haina shida hii, lakini mambo hayo kwa kuwa baadhi ya watu walichukua dini kwa wao ni ngoma na michezo na pumbao na nyimbo, basi pia wakajiingiza kwenye mambo ya wanawake. Ibn Hajar al-Asqalani al-Shafi'i rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake Fathul Bari asema masala ya kupiga dufu katika harusi, min amalihim, ni katika matendo ya wanawake. Yaani kama vile kuona vijana dume leo hii la vajili babu, ndio hilo mwanamume akichukua kidufu akaenda kwenye harusi kupiga, aiingilia mambo ya wanawake. Haijuzu mwanamume kwenda kulilea akachanganyikana na wanawake, au yeye akawavalia njuga kwa yeye ndio mpigaji wa madufu na nini. Na hapa nimesema, nimezungumza dufu ni ngoma moja ambayo kwamba yachukuliwa pale wakati labda harusi inatangazwa, watu waweze kufahamu watofautishi kati ya harusi ya Waislamu na harusi ya makafiri. Kadhalika asema Sheikh Ibn Baz, inafanyika hivyo hasa li'ilani nikahi, ili watu waweze kuitangaza hiyo ndoa. Walfarq bainahu wa baina istifahi kama sa'at as-sunnah bidhalika 'ala an-nabi, na pia iweze kuwa tofauti kati ya ndoa na zina. Maana kuna watu wanapanga kinyumba mpaka wanaweza kudhani wameuana hawa, kumbe wamepanga tu wanazini, maisha yao wanazaa watoto wengi tu. Lakini ndoa inahalalisha na inawajulisha watu kama huyu mtu sasa ni halali yake huyu mtu kamuoa, tofauti na zina. Ama tabi ama ngoma, fala yajuzu darbuhu fil arsi, haijuzu kupiga ngoma ya aina yoyote katika harusi, sio kiduku, sio baitoko, sio mdundiko, sio kidodoro, sio chochote katika vitu ambavyo kwamba vimezagaa katika jamii. Hamjui, lakini hivi vitu vinaharibu mujtama. Leo hii ukichunguza, wanafunzi wengi wa mashule wanafeli kwa sababu ya kuangalia hivyo viduku hivyo, kadhalika na kuangalia musalsalati za video. Mtu anaangalia video miezi mitatu haiishi, inaendelea tu, na kila siku hataki apitwe. Wao unasema mtoto wangu kwa nini amefeli kule shule, amepata sifuri? Wauliza tena, wakati unamwachia mwenyewe aangalie hivi vitu. Eleweni kwamba hivi vitu vinachangia watoto kudumaa katika akili. Wao utasema mbona mtoto wa fulani anafahamu, mbona mtoto wangu hapa anafahamu? Mtoto wako umemwachia simu wewe, mtoto wako umemwachia kila siku ni yuko kwenye PS, kila siku yuko kwenye CD, anaangalia ma CD hayo, sio anahitaji yenyewe. Ala kulli hal, eleweni kwamba hivi vitu vinaharibu mujtama. Miziki, magoma na mengineyo katika mambo ambayo kwamba yanazunguka jamii ambayo ni mambo ya batili, yanaharibu mujtama. Lazima muwe makini Waislamu. Idhan eleweni kwamba Sheikh Ibn Baz anasema ama tablu fala yajuzu darbuhu fil arsi, ngoma haijuzu kupigwa katika harusi, bali yaktafi bidufu khasa, bali ni wanawake watatosheka na hilo dufu, tena wakija na nyimbo zao ambazo zinahusiana na harusi. Hakuna kusoma mlango hapo, hakuna kiamo, hakuna sijui mlango wa pili na watatu, hakuna makasida ya nini, hakuna. Ni dufu na ngoma zao za harusi wa wenyewe. Kama atafija huko aseme bibi harusi kapendeza, haya. Atafija aseme tumepata mke wetu, haya. Lakini hakuna eti kupanga hapa kuna mlango wa tano atausoma fulani, baada ya hapo kuna kiamu. Hakuna hiyo. Kwa hivyo lazima paeleweke hapo. Ama maji harusi ambayo kwamba yana magoma, haya si maji harusi ambayo kwamba ni ya sawa sawa, haijuzu kuweka magoma katika harusi. Wala yajuzu istimali mukabbirati sauti fi ilani nikah, wala haijuzu kutumia maspika katika kuitangaza ndoa. Kwa sababu gani? Utamkuta binti ameshika spika anatangaza, sauti yake inafika hapa na huko. Mtume anasema wanawake sauti zao zihifadhiwe, bali wao wenyewe wahifadhiwe katika majumba. Binti utakuta sauti yake anaiinua, anaita mwanamke mwenzake au anamuita mama alenza huyo bi harusi au nani, anaimba na sauti kubwa. Na wewe mwanamme umemwekea mke wako anafanya haya, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ikiwa hilo dufu limeambiwa lipigwe kisirisiri huko kivyao, vipi unambadika mke wa harusi? Bali mwingine mke wake ndiye anayeongoza kwenye kiduku kucheza. Tunawaona watu mkeo acheza kiduku, wewe tukueleweje? Wewe hata ana salafiyu, salafiyu salafi gani wewe? Msuni gani wewe ambaye mkeo ndo anaongoza kucheza kiduku? Lazima tujirekebishe ndugu zangu katika imani, lazima. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد ndugu zangu katika imani, eleweni kwamba masala ya alghina ni haramu, hayajuzu. Na kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani, wa minan nasi man yashtari ila wal hadithi liyudilla an sabilillah bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa. Kuna baadhi ya watu miongoni katika watu ambao wananunua pumbao ya mazungumzo, waondoka mwenyewe mguu mosi mguu pili na pesa yako, waenda kununua CD, waenda kununua kanda, waenda kununua memory na mfano wa vitu kama hivyo ya muziki tu. Umetoa mwenyewe pesa kwa ajili ya kununua huo muziki, ndio maana ya hii aya. Alafu wanaona ni mambo ya mchezo mchezo tu. Allah subhanahu wa ta'ala asema wameandaliwa adhabu yenye kudhalilisha hao. Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala asema wala yajuzu istimali mukabbirati sauti fi ilani nikah, haijuzu kutumia spika kwa ajili ya kuitangaza nini ndoa. Wama yuqalu fihi min al-aghani al-mu'tada, na hama yanayozungumzwa katika ndoa ni katika zile nyimbo za kawaida ambazo wanawake wanazifahamu wao wenyewe. Lima fi dhalika min al-fitnati al-azima, kwa sababu kutumia vitu hivyo kunakuwa na fitna kubwa. Wala awaqib al-wakhima, na mwisho wake ni mbaya, ni muovu. Wa idha'il muslimina, lakini pia kuna kuwaudhi Waislamu. Nyumba jirani hapo ikawa kuna harusi, shekhe wewe waweza usilale, maana kile kitanda chatingisika. Kitanda chatingisika na lile jigoma, la shaka takuwa umemuudhi huyu Muislamu. Hapo yuko amenjima usijizi tu, sikwambii kama ana pressure, unaweza ukamletea ugonjwa. Kwa hivyo Uislamu umefanya harusi ni ibada. Kwa hivyo utakikanga ufanye ibada, lakini unawaudhi wenzako, haijuzu. Kadhalika li anna italata wala yajuzu aidan italatu alwaqt fi dhalika, pia haijuzu jambo la harusi kurefusha katika kutereheshwa kwake. Siku hizi ni hatari, harusi ya sherehe kwa siku tatu, tambia siku mbili tu hizo za sherehe. Na hapa za siku mbili za sherehe, hiyo harusi ishaozwa wiki iliyopita, nyinyi hamjielewi. Maana watu waogopa ambwasi ile siku ya sherehe atarogwa. Ni hilo tu, hakuna jingine. Atapiga kijicho, sio atafanywaje? Basi harusi yaozeshwa mwezi wa pita, alafu zae kwa siku mbili za kuja watu kuja kufanya mafia. Basi watu weke viduku, waruke ruke, viwafanyeje siku mbili mfululizo. Harusi wakati wa Mtume alayhi salatu wasalam ilikuwa ni jambo muhtasar. Mtume alitoka Makka na masaba yake afika Madina, siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, amkuta Abdurrahman ibn Auf, kama ndio kwasi yokosea, ana rangi fulani ya zaafarani. Amwambia, vipi, mbona nakuona na zaafarani tena? Akasema, nimeoa jana. Mtume yupo, Yupo lakini kapata watu fulani, wakaenda kwenye nyumba ya mtu fulani, binti kamuona kampenda, ikatakazwa harusi, akaoa. Kada, mambo yamekwisha. Lakini leo harusi imekuwa kama nini? Balaa tu kumzindo mmoja. Watoto na kijitoto kidogo, unakiuta hapo kisiki na tetemeka, sijui kama tumetuba shoti. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Jamani, huu mjitama utaangamia. Halafu wataka mtoto wako awe namba 1 shule. Namba 1 gani hiyo? Atakuwa namba 1 kukata kiuno kwenye mziki. Lakini darasani atakuwa 0. Kwa sababu umemwachia mwenyewe mtoto wako na mambo ya kumbao. Miziki, simu, viduku, GPS, sijui nini, msalsalati za kuangalia mavideo, video moja inaangalia miezi 6, umemwachia yote hayo. Jua umempoteza mtoto wako. Idhan la yajuzu aidan italatu alwaqti fi dhalik. Haijuzu jambo la harusi tudogo kurefusha wakati. Haijuzu. Bali yakfi bilwaqti alqalil alladhi yahsul bi'lan alnikah. Bali ndoa inatosha wakati mdogo tu ambao lile jambo la kuitangaza ndoa limeshafanyika limeeleweka. لِأَنَّ إِطَالَةَ الْوَقْتِ تُفْضِي إِلَى إِضَاعَةِ الصَّلَاةِ الْفَجْرِ وَالنَّوْمِ عَنْ أَدَائِهَا فَسَبَبُ مَرَّ نِينِي كُرَفُتَ وَقْتِ وَإِذَا شَرَهَ نَمَغَوْمَ نَنِينِي إِنَفَلَكِيَ وَنْجِ كَتِكَ وَهَوَى صَلَاةِ الْفَجْرِ أَوْ كُيْبُتَزَا هِيَ صَلَاةَ مُجَ قَمُجَ وَذَلِكَ مِنْ أَكْبَرِ الْمُحَرَّمَاتِ نَهَوَنِ مَبَمَكُبُ تُنَا يَا حَرَامُ وَمِنْ أَعْمَالِ الْمُنَافِقِينَ نَنِي كَتِكَ مَتَنُو يَا وَنَافِقِ انْتَهَى كَلَامُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فهذه ادله على تحريم الغناء هذه دليل ما ذكرنا زنا حرمت النيمبو كذلك من اقوال السلف الصالح رضوان الله عليهم miongoni mwa maneno ya wema waliotangulia قال ابو بكر الصديق ابو بكر الصديق رضي الله عنه اسمع الغناء والعز مزمار الشيطان نيمبو na muziki ni nzumari ya shetani tukisikia bila bu ya kuita huko uende shetani anakuita. Waqala al-Imam Malik ibn Anas al-ghina'u inma yaf'aluhu al-fustaa'u 'indana. Mambo ya manyimbo na muziki, mambo hayo yafanya ni watu waovu kwetu sisi. Ni Madina. Ukimwona mtu afanya mambo ya muziki na ngoma ndio mambo yake yeye, jua ni mtu fasik, mtu muovu. Waqala Shafi'iyya mashabina wasema yushabihuna alghina bilbatil walmuhal, fao wanafananisha ghina nyimbo na nini na magoma yote haya ni mambo ya batili. Kadhalika waqala alimam Ahmad bin Hanbali alghina'u yumbitu nifaqa fil qalbi fala yujibuni. Imam Ahmad huyo asema nyimbo inaotesha unafiki katika moyo, mimi sipendezei watu waende kwenye manyimbo haya. وقال اصحاب الامام ابي حنيفه واتوا امام ابو حنيفه نواسما استماع الاغاني فسق كتكليذا نيمبو ني فسق بمعنى ني اوغو. وقال عمر بن عبد العزيز الغناء بدءه من الشيطان وعاقبته سقط الرحمن. نيمبو نا ميزيكي مwanzo wake inatokana na shetani na mwisho wake ni kuchukiwa ni mwingi wa rehema. وقال الامام القرطبي الامام القرطبي ناسما الغناء ممنوع بالكتاب والسنه. نيمبو zimekatazwa kwa dalili za kitabu na sunna. Jamani, hizi ni kauli za salaf salih wema waliotangulia wakitukataza masala ya nyimbo. وقال الامام ابن الصلاح الامام ابن الصلاح اسما الغناء مع آلات الاجماع على تحريمه. Nyimbo tena hata zikiambatana na hizi ala za muziki hizi, kuna ijmaa ya ulama kwamba jambo hilo ni haramu. Jitenge na vitu hivyo. Kama Muislamu, sikiliza Qur'an, sikiliza mawaidha, sikiliza durusu mbalimbali, sikiliza mihadhara, sikiliza mambo ambayo kwamba yana manufaa. Naam, mambo ya kidunia, lakini yana manufaa. Usikilize muziki. Miziki itakufanya wewe uwe ni katika makosa, watu waovu. Thumma sallu ala nabiyikum Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam,